PSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 7, mamy czwartek, 9 stycznia, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, ewentualna druga tura 1 czerwca. Policja zatrzymała mężczyznę w sprawie gruźb pod adresem szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Minister finansów zwrócił się do PKW o wykładnię uchwały dotyczącej subwencji dla PiS. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, ewentualna druga tura 1 czerwca. Terminy te ogłosił marszałek Sejmu. Wątpliwości budzi to, kto stwierdzi ważność wyborów prezydenckich. Zgodnie z prawem to zadanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Tymczasem zdaniem koalicji rządzącej Izba ta działa nielegalnie. Szymon Hołownia powiedział, że dostrzega ten problem. Są w tej sprawie bardzo sprzeczne opinie różnych instytucji państwowych, różnych autorytetów prawnych, różnych osób zainteresowanych i zapewniam Państwa, że będą też różne opinie komitetów wyborczych. I antycypując to, zaproponowałem rozwiązanie. Prace nad tym projektem prowadzone będą dalej. Chodzi o projekt tak zwanej ustawy incydentalnej autorstwa Polski 2050. Zgodnie z nim o ważności wyborów prezydenckich decydowałyby wszystkie izby Sądu Najwyższego z wyjątkiem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Zdaniem przewodniczącego PKW Sylwestra Marciniaka trzeba funkcjonować w systemie prawnym, który teraz obowiązuje. Ustawa o Sądzie Najwyższym wyraźnie wskazuje, że sprawy dotyczące wyborów, ważności, protestów wyborczych należą do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Dopóki nie zmienią się przepisy rangi ustawowej, formalnie marszałek Sejmu ma zarządzić przeprowadzenie wyborów 15 stycznia. Wtedy też oficjalnie zacznie się kampania. Wczoraj wieczorem stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gruźb karalnych pod adresem Jerzego Owsiaka. Do zatrzymania doszło w Małopolsce. Są konsekwencje przyzwolenia na mowę nienawiści w przestrzeni publicznej, mówi politolożka profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Słowa nie pozostają tylko na poziomie słów, ale rodzą konkretne zagrożenia, konkretne działania, a to wszystko jeszcze wpisuje się w ten klimat polaryzacji, że te nasze sympatie, antypatie przenoszą się nawet na poziom, który wydaje się powinien być wyłączony i który powinien jednoczyć, czyli działalność prospołeczna, charytatywna. Jeśli dożyje jutra, to będzie cud, napisał w mediach społecznościowych Jerzy Owsiak. Dodał, że od dłuższego czasu jest celem agresywnych ataków ze strony części prawicowych mediów, które regularnie podważają jego działalność i intencje organizacji. Szef Fundacji WOŚP podkreślił, że mimo to nie zamierza rezygnować z dalszej działalności. Minister finansów Andrzej Domański zwrócił się do PKW o dokonanie wykładni uchwały dotyczącej subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Taką decyzję podjął po przeprowadzeniu analiz prawnych. Według ministerstwa PKW podjęła uchwałę o treści wewnętrznie sprzecznej, warunkowej, której drugi paragraf podważa treść pierwszego i co rodzi bardzo poważne wątpliwości interpretacyjne, ale Paweł Giera z Państwowej Komisji Wyborczej uważa, że nie potrzeba pogłębionej wykładni uchwały PKW, co jednak odpowie cała komisja. Czy też ostatecznie komisja dokona wyjaśnienia panu ministrowi, no to tego nie mogę rozstrzygnąć. Politycy PiS krytykują ruch ministra finansów, mówił w TVP Radosław Fogiel. Rolą ministra Domańskiego jest wypłacenie tych pieniędzy. No dzisiaj próbuje grać na czas. Ale politycy obozu rządzącego popierają decyzję szefa resortu finansów, mówił poseł Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy również w trakcie kampanii wyborczej, więc taka decyzja jest po prostu potrzebna jak najszybciej. Minister Domański powiedział w TVN24, że liczy na bezzwłoczne przesłanie przez PKW interpretacji tej uchwały. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ponad 1,140 mld złotych z KPO zostanie przeznaczonych na rozwój badań klinicznych, poinformowała wiceministra zdrowia. Centra wsparcia takich badań powstaną w każdym regionie, dodała Katarzyna Kasperczyk. Dzięki stworzeniu i dofinansowaniu też z Krajowego Planu Odbudowy i Rozwoju takiej przemyślanej, dobrej sieci tych ośrodków, tworzenie takich hubów w każdym regionie, no mamy nadzieję też, że badania będą się jeszcze lepiej rozwijać z większą korzyścią dla pacjentów, którzy czekają na nowe terapie lekowe. Polska jest na 11. miejscu na świecie, jeśli chodzi o prowadzenie badań klinicznych. Przed nami są Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Holandia. A skoro już mówimy o Wielkiej Brytanii, to był rekordowy rok dla brytyjskiej muzyki. Mieszkańcy Królestwa wydali w sklepach i serwisach streamingowych niemal 2,5 miliarda funtów. Najwięcej w historii. You left your... Thank you Taylor Swift, mogliby powiedzieć przedstawiciele branży, bo w zeszłym roku to jej płyta sprzedawała się był najlepiej. Renesans winyli trwa. Ich sprzedaż wzrosła w ciągu roku o ponad 10% i znowu najlepiej sprzedawała się płyta amerykańskiej wokalistki, ale na drugim miejscu znaleźli się ci panowie. Oasis ogłosili powrót na scenę, więc Brytyjczycy postanowili sobie najwyraźniej odświeżyć ich płytę Definitely Maybe. Brytyjczycy wydają też więcej na subskrypcje, dające dostęp do platform muzycznych. To one stoją za 85% zysków w tym roku. Pomogły w pobiciu ostatniego rekordu, który utrzymywał się przez niemal ćwierć wieku. W 2001 roku wyniki finansowe śrubowała płyta No Angel, Dido. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Udzieliły nam się emocje z Darkiem Urbanowiczem, ale proszę nam wybaczyć, Maja Chwalińska kończyła właśnie mecz i zakończyła idealnie na czas. No właśnie, ale chronologicznie, dzień dobry, zacznę od tego, a potem właśnie te świetne wieści z Melbourne. Kamil Majchrzak dołączył do Huberta Hurkacza w drabince głównej Australian Open w trzeciej rundzie kwalifikacji pierwszego wielkiego szlema roku. Odbudowujący swój ranking tenisista pokonał Brytyjczyka Billiego Harrisa 7-5 i 6-2 i właśnie zakończył się decydujący o awansie do Australian Open pojedynek Mai Chwalińskiej, która grała z Brendą Fruchwirtową. Pierwszy set dla Polki w miarę gładko, 6-3. W drugim zrobiło się gorąco, bo Czeszka wyrównała na 4-4, ale zakończyło się szczęśliwie 6-4. Niewykluczone zatem, że właśnie Chwalińska zagra w pierwszej rundzie z Magdaleną Fręch. Dokonano bowiem losowania drabinek turniejów i Fręch ma zmierzyć się z kwalifikantką. Za to siódmy występ na antypodach Iga Świątek rozpocznie od pojedynku z Czeszką Katarzyną Siniakową. Magdaleny Net czeka mecz z Japonką Mojuką Uchijimą. Polscy szczypiorniści mocnym akcentem rozpoczęli turniej czterech narodów w Płocku, będący ostatnim sprawdzianem przed ruszającym w poniedziałek mundialem. Polacy pokonali Austrię 31-19. Spotkanie podsumowuje bramkarz Adam Morawski. Super zacząć nowy rok ze zwycięstwem. Duża przewaga. Cieszy na pewno, ale też trzeba schłodzić głowę, bo jeszcze dużo rzeczy jest na pewno do poprawy. Austriacy też dzisiaj na pewno nie byli tym zespołem, który pokazywały wcześniej. Dlatego jeszcze jest dwa spotkania, które mam nadzieję jeszcze nam więcej dadzą i jeszcze będziemy mogli się lepiej przygotować do mistrzostw, ale zwycięstwo cieszy. Graczem meczu uznano Kamila Sypszaka, a o 20.30 zagramy z Japonią, która pierwszego dnia pokonała Tunezję jedną bramką 34-33. Sensacja, rewelacja w alpejskim Pucharze Świata. Albert Popow wygrał slalom w Madonnie di Campiglio. Bułgaria czekała na taki sukces 45 lat. Równo 8 stycznia 1980 roku w Lengris w Niemczech triumfował Bułgar Petr Popangelow. Popow wczoraj zaszalał w drugim przejeździe, szczególnie w którym awansował o 7 pozycji. Wygrał o 44 setne z Loikiem Mejardem ze Szwajcarii i kolejne 2 setne wolniejszy był od niego Samuel Kolega z Chorwacji. Kolega z Chorwacji to zawsze miło, można się wypowiedzieć. Wiesz, co to znaczy? Kolega po chorwacku? Nie, nie. Kolega. To dobrze, że Bułgarzy mają kolegów w Chorwacji. Wiosna, panie sierżancie, a przynajmniej Odwilż na południu kraju. We Wrocławiu, Legnicy i Przemyślu dziś nawet 10 stopni Celsjusza. W centrum będzie 6, chłodniej na północy, bo w Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach okolice zera po południu. Będzie dziś pochmurno i będzie deszczowo lub deszczowo-śnieżnie, tam gdzie temperatury będą niskie, a oblodzenia o poranku możliwe niemal w całym kraju, więc uważajmy na drogach i chodnikach. Zapraszamy do reklamy. Zimowy zjazd cenowy w MediaMarkt. Głośnik Bluetooth JBL Boombox. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za 1499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Termin złota rączka coraz bardziej ceniony, chyba coraz mniej osób w społeczeństwie, które potrafią sobie poradzić chociażby z drobnymi naprawami. Sprawdzamy, jak jest, pytamy o to państwa, 2 dwójki i 7 trójek. Byłem załamany i zaskoczony tak naprawdę, jak zadzwonił do mnie Zień, czyli mąż mojej córki, z pytaniem, co ma zrobić, bo złapał gumę w samochodzie. To było na odległość 300 kilometrów, więc próbowałem mu wytłumaczyć, ale okazało się, że i tak się poddał i w końcu wezwał pomoc drogową. no mnie opadły ręce, po prostu załamałem się. Nie w stosunku do niego, tylko w ogóle zauważam taki trend wśród młodego pokolenia, że oni po prostu takich rzeczy robić nie potrafią. Co na to młodzież? Co na to młode pokolenie? 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl mailowo. R.E.M. na początek drugiej godziny naszego spotkania. Anna Rygulska, Lodobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do 9:00. Goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! W sprawie umiejętności w społeczeństwie zanikających, tych związanych z drobnymi naprawami, chociażby 2 2 7 3. Mam teraz w domu taki problem. Dzieci siedzą przed grami, walczę z tym, żeby ich zmusić to, co mnie nauczył ojciec. Tu jest wtedy oszczędność. Jeżeli dużo rzeczy się robi samemu, pieniądze zostają w kieszeni, to wszystko. No właśnie, oszczędność. Co jeden lekcji przyjdzie fachowiec, piew obejrzy, wyczuje, ile ten delikwent ma kasy, aby tylko zedrzeć, nie? Na tym dzisiaj polega w Polsce sytuacja, znaczy naprawy takie fachowcy co robią, nie? Tak zierają pieniądze, a na niczym się nie znają, nie? No to już kategoryczne zdanie, chyba nie w każdym przypadku trafione, ale coś może być na rzeczy, przynajmniej w tej pierwszej kwestii, czyli tego, że chyba coraz rzadziej radzimy sobie z drobnymi naprawami i coraz częściej tych fachowców musimy wzywać. Jak państwo sobie radzą? Zapraszamy do dyskusji 2 2 7 3, a na trójkowej antenie piosenka dnia. Dziś to Benjamin Booker i Show and Tell. If you show and tell, I show and tell. If you show and tell, then I'll show and tell. If you say that you will, then I say that I will. If you say that you will, then I'll say I will. And though I know for the hidden you and me. For the light in us, for the love in us, for the brightness to be. If you show and tell, then I show and tell. If you show and tell, then I'll show and tell. If you say that you will, then I say that I will. If you say that you will, then I'll say I will. Benjamin Booker, Show and Tell. Ta piosenka będzie dziś powracać na trójkowej antenie, bo to nasza piosenka dnia. Od 2030 roku, taki jest pomysł Unii Europejskiej, proszę posłuchać, może zostać objęta zakazem wytwarzania i sprzedaży bawełniana odzież. W Unii Europejskiej właśnie wszystko przez duże koszty środowiskowe. No, uprawa bawełny pochłania olbrzymie ilości wody, produkcja ubrań z bawełny i jeszcze więcej, a dodatkowo barwienie wymaga użycia trujących chemikaliów. Czy to w ogóle możliwe, by zakazać bawełnianych ubrań? O to zapytam Monikę Golicką, właścicielkę szwalni, która tworzy ubrania, ale też pomaga w zdobywaniu wiedzy na temat ich produkcji. Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam słuchaczy. Powracam z tym pytaniem. Czy możliwe rzeczywiście, pani zdaniem, jest, by za kilka lat bawełniane ubrania zniknęły ze sklepów w Unii Europejskiej? No, w mojej ocenie raczej nie, ale na pewno potrzebne nam są zmiany, ponieważ no, przemysł tekstylny, odzieżowy znajduje się w czołówce producentów zanieczyszczeń, więc na pewno te zmiany nam są bardzo potrzebne. No, szacuje się, że do wyprodukowania 1 kg bawełny potrzeba aż 10 000 litrów wody. To robi wrażenie. Dodatkowo, by zapewnić wydajność, rolnicy stosują liczne chemikalia, pestycydy, to zanieczyszcza glebę. Wszystko rozumiemy. Jakie są więc alternatywy nie tylko od 2030 roku, gdyby się to miało zmienić, ale także dziś? Właśnie, my wcale nie musimy czekać aż 5 lat na to, żeby cokolwiek zmieniać, bo zmieniać możemy już teraz, każdego dnia. Alternatywa dla bawełny, no mamy len, mamy konopie. Oczywiście tutaj ceny będą się zmieniać, ponieważ produkcja lnu czy konopi jest dużo droższa niż w tej chwili bawełny. Później możemy sięgać po włókna sztuczne, gdzie nie mylimy z włóknami syntetycznymi. Czyli takie, które są też pozyskiwane z natury, czyli z celulozy drzewnej. No ale nie możemy całkowicie tym zastąpić, ponieważ no, jak zaczniemy wycinać lasy, więc pójdziemy kompletnie nie w tym kierunku. Co jeszcze? Te wszystkie włókna syntetyczne, mam nadzieję, że jednak te włókna syntetyczne z tego powodu, że zostanie ograniczona, bo ja myślę, że tu zostanie ograniczona produkcja, uprawa bawełny tej naprawdę takiej bardzo nieekologicznej. Więc mam nadzieję, że nie zaleje nas po prostu poliester. A właśnie, czy te koszulki z plastikowych butelek wyławianych z oceanów, tak, o których często słyszymy, mogłyby w ogóle na tak masową skalę zastąpić ubrania bawełniane? No nie do końca. No, czy mogłyby zastąpić, ale czy to jest dobre dla naszego zdrowia? Sam plastik i unoszenie ubrań tych właśnie poliestrowych, plastikowych bardzo źle wpływa już na sam nasz organizm, nie myśląc już aż tak daleko o planecie, bo nasza planeta wydaje nam się gdzieś na samym końcu dopiero. Bardzo mało osób jest, które dzisiaj jest świadome tego, że noszenie ubrań plastikowych ma bezpośredni wpływ na nasz organizm, na naszą skórę. To, że ten mikroplastik jest uwalniany z tych włókien syntetycznych, jest w oceanach, to jest daleko od nas, ale jest w naszej wodzie w kranie, jest w naszym organizmie, więc no tutaj ten plastik nie może zastąpić nam włókien naturalnych, one muszą dalej być. No dobrze, ale te włókna naturalne, chociażby len, prawda, pani wspominała, to się wydaje mimo wszystko mniej praktyczne, mniej trwałe, na przykład, tak na pierwszy rzut oka, mniej trwałe niż te koszulki bawełniane. Szukamy tutaj złotego środka, może jednak korzystać jako konsument z tych ubrań bawełnianych, ale po prostu nie kupować ich zbyt wiele. A tak, to przede wszystkim. Przede wszystkim potrzebna nam jest edukacja i świadomość konsumenta, żeby tych ubrań jednak kupować tylko wtedy, kiedy nam są one potrzebne. Żeby to nie było tak, że koszulka bawełniana, ten t-shirt kosztuje 5 zł, to ja go pójdę kupić, a mam ich w szafie 20. Tutaj musimy troszeczkę spojrzeć na to tak z dystansem i zadać sobie pytanie przed podjęciem decyzji zakupowej, czy aby na pewno to ubranie jest nam dzisiaj potrzebne. Ale jak to robić, kiedy te wszystkie firmy modowe zarzucają nas chociażby reklamami ubrań? Cały czas nowe mody, cały czas nowe kolory, nowe stylizacje. Chcemy być na bieżąco. Da się tutaj jakoś zadziałać racjonalnie w ogóle, na przykład kupując ubrania, nie wiem, trwałe, ale takie sprawdzające się w każdej sytuacji? No czyli wracamy z powrotem do tej świadomości, że my musimy wiedzieć, co na siebie wkładamy i pod co na siebie wkładamy. Z ubraniami mamy do czynienia 24 godziny na dobę tak naprawdę, bo i w ciągu dnia w tym chodzimy i w nocy śpimy. Jaka jest złoty środek? No złoty środek dla mnie nadal jest nie podejmowanie pochopnych decyzji przy zakupie i rzeczywiście, jeżeli już potrzebujemy kupić ubranie, bo nam się zużyło, to wybierajmy te ubrania jednak lepszej jakości z certyfikowanych źródeł. Dzisiaj naprawdę mamy bardzo rozwinięte różne certyfikaty, które pozwalają nam wybrać bardzo dobrej jakości ubrania. A gdzie szukać informacji na ten temat? Jeżeli chodzi o sklepy internetowe, praktycznie każdy sklep internetowy, który dzisiaj sprzedaje ubrania i posiada certyfikaty, każdy się tym chwali, bo to jest dzisiaj jakiś wyróżnik. No i w sklepach też oglądać, czytać metki, przede wszystkim czytać i szukać tych producentów dobrej jakości. Opowiadała o tym na trójkowej antenie pani Monika Golicka, właścicielka szwalni. Jak słyszymy, także pomagająca w zdobywaniu wiedzy na temat produkcji ubrań i marek modowych. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo, dziękuję. Look forward to every day, oh my. Some days I just hit to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Night or day, well, I wanna live a life with. Bawełna nieekologiczna. Mikroplastik w syntetycznych ubraniach też nie za dobry. Szukamy złotego środka. 2 dwójki i 7 trójek. Ja mam taką propozycję. Wróćmy do wełny. Zaangażujmy nasze kochane panie, żeby zaczęły dziergać na zimę, a w związku z tym, że klimat się ociepla, to latem po prostu nie stosujmy tekstyli, tylko na gołą klatę przyjmijmy temat. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Znów kategoryczne rozwiązania proponowane przez państwa. Ja muszę z tym wejść w polemikę. A panowie to nie mogą dziergać? Panowie, czy panowie robią na drutach? Ja chętnie o tym posłucham. Myślę, że inni także. 2 dwójki i 7 trójek, ale jeszcze jeden głos od państwa, to w sprawie zaradności. Jeżeli chodzi o naprawy w domu, to owszem, odpowietrzam kaloryfery, przetykam rury odpływowe. Naprawiłam niedawno pękniętą rurę za pomocą poksiliny. Trzyma jak złoto, polecam. Nawet podłączyłam nową pralkę. W gruncie rzeczy to nie jest takie trudne, tylko trzeba się ubrudzić, a tego nie lubię. Ale jaka satysfakcja potem. Zapraszamy do reklamy. O, nowy Seat? Opłacało ci się kupować europejskie auto? Ponad ceny poszły w górę. Wiesz, że cenię niezawodność, a teraz w wyprzedaży nowego Seata kupiłem za jedyne 74 900. Europejska marka za takie pieniądze? Tak, ale trzeba się pospieszyć. Teraz masz największy wybór, a do tego dostajesz doświadczoną sieć serwisową. To mi się podoba. Wyprzedaż Seat już od 74 900 zł z 5-letnią gwarancją. Auta dostępne od ręki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 81 900 zł. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowie. Czas na misję? Zgarnąć coś w okrągłej cenie. W Carrefourze garnki nierdzewne niskie z pokrywką na wagę tylko 3 zł za 100 gramów. Sprawdź też inne oferty w okrągłych cenach. Oferta ważna do 18 stycznia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,49. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7:30. Będzie za minutę, ale sprawdzamy sytuację na drogach. Hanna Hardej, Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest bardzo ślisko w niektórych miejscach, między innymi w województwie lubuskim na drodze 22 w okolicach granicy, też na drodze 92 Pniewy Granica i na trasie S3 Zielona Góra Myślibórz w województwie warmińsko-mazurskim też trzeba uważać na drodze 63 w okolicach Giżycka i drodze numer 16 Orzysz Mikołajki. A na drodze numer 7 Warszawa-Płońsk są utrudnienia po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. To w Kroczewie zamknięty jest jeden pas w kierunku Gdańska. Na drodze numer 11 też problemy z przejazdem. Odcinek Ujście Piła w Ługach Ujskich na 188 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj obowiązuje ruch naprzemienny. Dziękujemy za tę informację. Ich aktualizacja za niecałą godzinę. Teraz skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Mężczyzna podejrzewany o kierowanie gruźb karalnych pod adresem Jerzego Owsiaka w rękach policji został zatrzymany wieczorem w województwie małopolskim. Przewieziono go do Warszawy, gdzie zostanie przesłuchany. Jerzy Owsiak informował wcześniej, że od kilku dni otrzymuje m.in. groźby śmierci. Związkowcy Solidarności z całej Polski przyjadą do Warszawy. W południe rozpoczną ogólnopolski protest, który potrwa do 16:00. Powodem są planowane zwolnienia w Polskiej Grupie Energetycznej, ale manifestacja nie dotyczy wyłącznie ochrony miejsc pracy. My tak naprawdę jedziemy protestować, ale też zarazem walczyć o to, żeby w polskich domach był prąd i był tani prąd, bo jednak już wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że przede wszystkim Zielony Ład no to jest droga, która prowadzi donikąd. Powiedział szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Początek manifestacji przed siedzibą PGE przy ulicy Mysiej. W Katedrze Narodowej w Waszyngtonie dziś pogrzeb Jimmy'ego Cartera. 39. prezydent Stanów Zjednoczonych zmarł zmarł pod koniec grudnia w wieku 100 lat. W uroczystościach wezmą udział zarówno urzędujący prezydent Joe Biden, jak i prezydent elekt Donald Trump. Czwartek jest w Stanach Zjednoczonych Narodowym Dniem Żałoby. W Warszawie nie będzie kontenerów przeznaczonych do zbierania tekstyliów. Rzeczniczka stołecznego ratusza wyjaśnia, że ubrania czy buty będzie trzeba oddać do organizacji charytatywnych bądź do jednego z czterech punktów selektywnego zbierania odpadów. Od 1 stycznia obowiązuje nowa frakcja odpadów, czyli tekstylia właśnie. Pełny serwis Trójki o 8. Do 8 mamy jeszcze 29 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Bezrobocie lekko w górę, ale i tak na historycznie niskim poziomie. W grudniu według Ministerstwa Pracy wyniosło 5,1% rok do roku, czyli minimalnie więcej niż w listopadzie. Za lekkim wzrostem stoi pora roku, czyli brak prac sezonowych. A jak rozkłada się mapa bezrobocia? Ta cały czas jest bardzo zróżnicowana. Coraz bardziej zrównują nam się na przykład płace wschodniej Polski z płacami na przykład centralnej Polski. No nie mówimy o Warszawie. Lublin, Białystok, Rzeszów to są miasta, które gdzieś tam tą dynamikę płac już zachowują. Natomiast to trudniej jest z regionami, a są też takie powiaty i one także są w centralnej Polsce, nie tylko we wschodniej, gdzie to bezrobocie wciąż jest dwucyfrowe. Komentował Mateusz Żydek z agencji zatrudnienia Randstad. Pełne dane na temat grudniowej stopy bezrobocia GUS poda pod koniec stycznia. Będą zwolnienia grupowe w Poczcie Polskiej. Wcześniej władze spółki mówiły jedynie o redukcji zatrudnienia przez program dobrowolnych odejść. Teraz wiadomo, że tylko zwolnienia grupowe mają objąć nawet 8,5 tysiąca osób. Branża transportu drogowego w coraz większym kryzysie, tak wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej Spotdata. Branży doskwiera przede wszystkim odchodzenie od węgla, brak kierowców i nieuczciwa konkurencja spoza Unii. Od wielu miesięcy pikuje liczba przewozów zagranicznych, ostały się jedynie te krajowe, mówi prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Maciej Wroński. Praktycznie nie odczuwamy tego spadku na rynku krajowym. Czemu to zawdzięczamy? No, polska gospodarka w miarę jest jeszcze odporna na to, co się dzieje za granicą, na czym korzystamy my wszyscy jako konsumenci, jako pracownicy i korzysta transport drogowy, gdyż ma co po prostu wozić. Z raportu wynika, że w branży transportowej za jakiś czas będą dominować duzi gracze szukający kierowców w krajach spoza Unii. Branża będzie też musiała przejść na transport niskoemisyjny. OC znów w górę. Tegoroczny wzrost wynika m.in. z inflacji i tego, że na drogach mamy coraz więcej szkód. Maciej Broda, specjalista do spraw ubezpieczeń, mówi, że w tym roku ceny pójdą w górę tak samo jak przed rokiem, czyli o jakieś 25%. Dodaje jednak, że to nie powinno być dużym obciążeniem dla naszych portfeli. Powinniśmy pewnie mieć podwyżki przynajmniej na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, czyli znowu te 20-25%. Tak naprawdę w przeliczeniu na złotówki to jest 10-15 zł miesięcznie w ogóle, więc no te ceny są naprawdę bardzo niskie. Warto pamiętać, że od nowego roku wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrosły też kary za brak aktywnego ubezpieczenia OC. Jeszcze zapowiedź, za niecałe 2 godziny informator ekonomiczny. Porozmawiamy m.in. co takiego kuszącego jest w Grenlandii, że prezydent elekt Stanów Zjednoczonych, jak twierdzi, chciałby ją kupić. Aura pogodowa przynajmniej tu w Warszawie idealna, żeby porozmawiać o arktycznej wyspie. Temat rozgrzewający, jak się okazuje, nie tylko polityczny, ale i ekonomiczny. O 9.30 usłyszymy się z Państwem razem z Pawłem Rochowiczem, publicystą Rzeczpospolitej. A zatem zapraszamy i do usłyszenia. Prognoza pogody na 9 dzień stycznia, czyli słowo się rzekło dzień Moreli. W Morelach w Łódzkiem dziś maksymalnie 5 stopni Celsjusza, o poranku może popadać. W Morelach w Kujawsko-Pomorskim nawet 6 stopni, ale poranek podobny. Popołudnie w sumie także, a to pewnie dlatego, że te dwie miejscowości w Polsce nazwane Morelami dzieli zaledwie 50 kilometrów. Rozmawiamy dziś o zaradności, o drobnych naprawach w domu, o złotych rączkach także i ważny głos wokół tego tematu, a później Nick Cave and the Bad Seeds i Nature Boy. Chciałem zwrócić uwagę na bardzo ważną sprawę, mianowicie uświadomienie wszystkim członkom rodziny, gdzie znajdują się zawory odcinające wodę, gaz. wszyscy w domu powinni wiedzieć, gdzie te zawory się znajdują i one powinny być od czasu do czasu sprawdzone, w sensie zamknięcia i otwarcia. I was just a boy when I sat down and watched the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moved among the sparrows, and she floats upon the breeze, and she moves among the flowers, and she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, hey, Nietzsche boy, you're looking at me with some unrighteous intention. My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As you move flowers, and she flows upon the smoke, and she moves among the shadows, and she moves me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag and asked a full salute. Well, later on we smoked a pipe, struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As she moved among the sparrows, and she walked across the sea, and she moves among the flowers, and she moves right up close to me. Dwadzieścia jeden minut jeszcze do godziny ósmej, tu Trójka i audycja poranna, w której teraz powiemy Państwu coś, co sprawi, że sprawdzą dzisiaj po pierwsze Państwo, czy paszport wciąż ważny, a później pomyślą, popatrzą na niego i pomyślą, ale jestem dumny. Mam nadzieję, że będzie tak robił Michał Strzałkowski, który teraz w Trójce o tym opowie. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Jak się czujesz jako posiadacz 7. najsilniejszego paszportu na świecie? Z jednej strony czuję się dobrze, bo to pokazuje, że jako podróżująca, ja lubię podróżować, mam bardzo dużą swobodę, żeby to robić. Z drugiej strony trochę Polska jednak spadła w tym rankingu, proszę sobie wyobrazić, bo byliśmy kiedyś posiadaczami 6. najsilniejszego paszportu na świecie, ale to było już kilka lat temu. Trochę świat się od tamtego czasu zmienił, bo choćby wojna na Ukrainie czy różne napięcia międzynarodowe sprawiły, że czasem podróżowanie stało się trudniejsze, ale dalej to jest tak, że rzeczywiście mamy jeden z najsilniejszych paszportów na świecie. To także dlatego, że jesteśmy państwem członkowskim Unii Europejskiej, a to dla krajów członkowskich Unii Europejskiej są w wielu miejscach na świecie znoszone te restrykcje. Ale to nie kraj Unii Europejskiej, jest liderem rankingu, o którym mówimy. I jest liderem od bardzo, bardzo wielu lat. Tym liderem jest Singapur, proszę państwa. Obywatele Singapuru mogą sobie pojechać do 195 krajów świata bez wizy. I Singapur to pierwsze miejsce w rankingu Henley Passport Index, okupuje już od dobrej dekady. Druga jest Japonia. Też niemal zawsze to Japończycy są na tym drugim miejscu, ale już o dwa kraje mniej mają brak polityki wizowej wobec Japończyków niż wobec Singapurczyków. No i potem mamy trzecie miejsce ex aequo, to jest Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Korea Południowa i Hiszpania, 192 kraje, potem są już Austria, Dania, Irlandia, to są też miejsca ex aequo. My, tak jak mówiłeś, na miejscu siódmym, 188 krajów bez wiz, więc też całkiem nieźle. Wyprzedziliśmy między innymi Stany Zjednoczone, które spadły na dziewiątą pozycję w tym rankingu, więc my możemy pojechać do większej liczby krajów bez wizy niż Amerykanie mogą pojechać na świecie. Wyprzedzamy też oczywiście Chiny, wyprzedzamy bardzo wiele innych dużych państw, no bo rzeczywiście czołówkę okupują albo te kraje bogate, rozwinięte z wschodu Azji, Singapur, Japonia, Korea Południowa, albo właśnie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jak mówi Dominik Wolek, właśnie z firmy Henley & Partners, to jest taka firma, która zajmuje się doradzaniem w kwestii wiz, obywatelstwa, osiedlania się raczej dużemu biznesowi niż nam, zwykłym tutaj szarym ludziom, ale ona przygotowuje taki ranking właśnie analizując przepisy wizowe dla 199 krajów świata i Dominik Wolek z tej firmy wskazuje na to, że świat się tak naprawdę otwiera, bo pierwszy ranking Henley Passport Index został przygotowany dokładnie 20 lat temu i porównanie wyników sprzed 20 lat i tych wyników z tego roku jasno pokazuje, że świat robi się jednak miejscem coraz bardziej otwartym i tak mówi Dominik Wolek. Średnio liczba krajów dostępnych dla podróżujących bez wiz niemal się podwoiła. W 2006 roku było to średnio 58 krajów, a obecnie to 111. Ale jednocześnie powiększa się przepaść pomiędzy siłą paszportów najmocniejszych, a siłą tych z dołu rankingu. Kraje członkowskie Unii Europejskiej, Japonia czy Singapur to kraje obywateli o bardzo mocnych paszportach. Oni mogą podróżować bez wizy do ponad 160 krajów więcej niż posiadacze paszportów afgańskich, syryjskich czy pakistańskich. No i właśnie afgański paszport jest najsłabszy na świecie, tylko 26 krajów bez wizy można odwiedzić. W ogóle okazuje się podobno, że czasem warto pewnych zapisów w paszporcie nie mieć, prawda? Żeby nie mieć problemów w pewnym kraju. To prawda. Jest tak, że czasami odwiedzenie jednego kraju może spowodować kłopoty, a mamy ślad tego w paszporcie, w innym kraju. To są najczęściej przypadki, kiedy jakieś kraje są ze sobą mocno skonfliktowane. Na przykład podróżowanie do Izraela z pieczątką Libanu, że się odwiedziło Liban, może nas narazić na to, że będziemy po prostu przepytywani przez izraelskich pograniczników o to, co tam robiliśmy, z kim się widzieliśmy. Czasem może trwać to wypytywanie, no bardziej wypytywanie niż przesłuchanie, trochę dłużej, bo często stosuje się taką taktykę, że się długo przepytuje, wracając do tych samych pytań i w ten sposób przesłuchujący czy wypytujący patrzy, czy my cały czas mówimy to samo, czy też na przykład coś się nie zmieniło w naszej odpowiedzi, co może sugerować, że zmyślamy. No to są oczywiście względy bezpieczeństwa dla Izraela bardzo ważne, ale z drugiej strony podróżując do Libanu z pieczątką Izraela też się można narazić na wypytywanie na granicy. A swego czasu, kiedy były bardzo poważne napięcia między Armenią a Azerbejdżanem, krajami, które toczyły przecież w XX i XXI wieku między sobą wojny, że nawet posiadanie pieczątki z jednego kraju powodowało kłopoty w ogóle z wjazdem do kraju drugiego. To się zmieniło, bo te kraje zaczynają ze sobą relacje normalizować, więc już nie robią nawzajem sobie takich złośliwości, utrudniając wizyty turystyczne. To często ludzie jeżdżąc na południowy Kaukaz chcieli za jednym zamachem odwiedzić Armenię, Azerbejdżan i Gruzję. No i tu się okazywało, że albo Gruzja i Azerbejdżan, albo Gruzja i Armenia, bo tych trzech krajów odwiedzić się nie udało, no ale tam się sytuacja normalizuje, więc prawdopodobnie to odejdzie już do lamusa historii. Ale też ważna rzecz jest taka, żeby sobie niczego samemu w paszporcie nie dopisywać na przykład, bo jak się okazuje wczoraj w Krakowie, Balicach na lotnisku nie wpuszczono do Polski pewnej obywatelki Stanów Zjednoczonych, która sobie właśnie w swoim paszporcie obok pieczątek dopisywała, w jakim mieście przekraczała tę granicę. To dziwne, bo zwykle na pieczątce jest taka informacja dopisana, no ale okazało się, że w ten sposób swój paszport unieważniła, bo mazanie, bazgranie, wpisywanie sobie samemu czegokolwiek na stronach paszportu, to niestety ten dokument w świetle prawa międzynarodowego unieważnia i ta Amerykanka będzie musiała wrócić dzisiaj samolotem do Londynu, skąd przyleciała, no i niestety w placówce amerykańskiej wyrobić sobie nowy paszport. Michale, musimy jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Ten silny polski paszport, o którym mówiliśmy, nie zwolni nas, jak się okazuje, z opłat przy wjeździe do Wielkiej Brytanii. To prawda, dlatego że uruchamiany jest taki system elektronicznej autoryzacji wjazdu w Wielkiej Brytanii. Każda osoba, która będzie chciała przyjechać w celach turystycznych nawet, będzie musiała się zarejestrować w takim systemie. To dla Polaków będzie od 2 kwietnia obowiązywało. I dla w ogóle wszystkich obywateli Unii Europejskiej. To nie jest tak, że to jest jakieś szczególne wyróżnienie dla nas. I nie tylko Unii Europejskiej, w ogóle 48 państw. Niektóre już teraz muszą obywatele tych państw to zrobić od wczoraj. My dopiero od kwietnia. Trzeba się będzie zarejestrować. No i drobną opłatę tam wtedy wnieść 10 funtów, no to jest ponad 50 zł, może nie jest to aż tak drobna opłata. No w ten sposób nie ma przywracania wiz oczywiście, ale jakieś tam rejestrowanie się przed wylotem będzie istniało. Natomiast to jest rozwiązanie wprowadzane w wielu krajach. Izrael też uruchomił coś takiego. Też trzeba się zarejestrować od początku tego roku w takim systemie, zapłacić przy okazji 25 szekli. To jest mniej więcej 30 zł, więc ten system elektronicznej rejestracji przyjezdnych no troszkę nam będzie utrudniał, ale to jest 5 minut przed komputerem, żeby to wypełnić. No jakaś drobna kwota do zapłacenia i w zasadzie nie powinno to już nam więcej żadnych problemów sprawiać. No ale jednak zawsze to jakaś rzecz, o której trzeba pamiętać jest, także proszę o tym pamiętać, podróżując do Wielkiej Brytanii albo do Izraela. I zapamiętujemy, że do 188 państw bezwizowo z Polski pojechać można z naszym polskim paszportem. Michał, tym do Wielkiej Brytanii i Izraela oczywiście, tak, też wiz nie potrzebujemy. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobry, chciałem powiedzieć, że kiedyś robiłem na drutach. Niestety przejechał tramwaj, spadłem i już tego nie praktykuję. Dziękuję. Czy panowie robią na drutach? Pytanie było absolutnie poważne. Odpowiedź z tego, co słyszę, niekoniecznie, ale może jeszcze te prawdziwe padną. Czy panowie robią na drutach? I czy Renata Grochal też ma taką umiejętność? Oczywiście, że mam. Ja nawet skończyłam kurs. Dzień dobry przede wszystkim. Ja nawet skończyłam jako nastolatka kurs haftu. Dobrze. Haftowałam obrusy dzisiaj, i serwetki. Dzisiaj nie haftowanie, dzisiaj rozmowa polityczna bez uników o 8.13 z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim. Tak, senator Koalicji Obywatelskiej. Porozmawiamy o wczorajszej decyzji ministra finansów, który zwrócił się do PKW o dokładną interpretację uchwały w sprawie pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości i zastanowimy się, czy to oddala PiS od zdobycia pieniędzy na kampanię, czy przybliża do zdobycia tych pieniędzy. Też można się wymieniać tymi pytaniami w nieskończoność, tak naprawdę mi się wydaje. To. Ale będzie też o hejcie wobec Jurka Owsiaka, szefa Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zawsze to mnie zastanawia, że zabójstwo Pawła Adamowicza nie nauczyło nas niczego. Groźby wobec Donalda Tuska, które też dotyczyły jego rodziny, dzieci, wnuków, pozbawienia życia i tak dalej. I teraz taki hejt na Jurka Owsiaka spada. Kiedy wreszcie ludzie przestaną nienawidzić? Oj, to trudne pytanie, ale także poważnie, jak słyszymy dzisiaj o 8.13 w rozmowie politycznej. Zapraszam. Bez uników. Teraz 9 minut do 8 i czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Pixies, Here Comes Your Man. Większość wykonawców szuka swojego przeboju przez całą karierę. Są jednak tacy, którzy mają go tuż pod nosem, a opierają się jego wydaniu. To historia jednej z najbardziej znanych piosenek amerykańskiej grupy Pixies, jednego z tych zespołów, które przyczyniły się najmocniej do rozwoju gitarowej muzyki alternatywnej. Lider i wokalista Pixies, Black Francis, napisał Here Comes Your Man, mając 14 lub 15 lat. Kiedy zespół powstał, kilka lat później, jego członkowie uznawali piosenkę za zbyt popową i zbyt bezpośrednią. Żartobliwie nazywali ją piosenką Toma Petty'ego. Z jednej strony nic dziwnego. Mowa o grupie, która szybko znalazła swój całkowicie unikalny styl, bazujący na abstrakcyjnej poetyce tekstów, nieoczekiwanych skokach dynamiki i gitarowym zgiełku kontrastującym z chwytliwymi melodiami. Z drugiej, kolejni producenci Pixies nie mogli uwierzyć, że mając na talerzu gotowy przebój, zespół uparcie eliminuje go ze swojego repertuaru. Do nagrania Here Comes Your Man udało się przekonać muzyków dopiero Gilowi Nortonowi, producentowi ich drugiej płyty Doolittle z 1989 roku. Piosenka rozpoczyna się od mocnego, pojedynczego akordu na wzór Beatlesowskiego A Hard Day's Night. Jest to jednak akord bardzo konkretny, septymowy, dwutercjowy, zwany przez gitarzystów Hendrixowskim. Utwór ma wiele innych tego rodzaju smaczków. Na przykład wykorzystanie słowa boxcar było inspirowane wczesną piosenką grupy R.E.M. Carnival of Swords. A progresja gitarowa kompozycją nowojorskiego zespołu Ming DeVille Spanish Stroll. Sam tekst natomiast, słowami Blacka Francisa, opowiada o pijaczkach i bezdomnych, którzy giną podczas trzęsienia ziemi w Kalifornii. I to chyba właściwa metoda. Jeśli już pisać przebój, to na pewno jedyny w swoim rodzaju. Piosenka do wyjaśnienia.